Hey! Ébresztő! Most jön egy jó fejezet. Szóval, és az irigyek. És az irigyek. Na nézzük. Ahogy a könyv elején futólag említettem, a földrajztanárom volt a karrieremben az első utálom. Az igazi rombolni vágyó irigykedők a videósok közül kerültek ki. Dancsó vibe-on van. Nála van az, hogy aki nem szereti, vagy nem ért egyet a tartalmával, vagy kritizálja a tartalmát, az egyenlő irigy. Nem szereti a munkásságom? Irigy. Van az A típusú videós, akinél ez úgy fejeződik ki, hogy egy videójában beszól nekem, rágalmaz, vagy próbálja rossz híremet kelteni. Ezt részben azért csinálja, hogy megpróbáljon reakciót kiváltani belőlem, és foglalkozzak vele. Ezzel egyrészt követőket szeretne elszívni tőlem, mindenkinek a Dezső Bence rajongókra van szüksége amúgy, mert az úgy szokott lenni, hogy ha rajongó vagy egy csatornán, és egy másik csatorna beszól neki, akkor nem átjössz gyűlölködni és diszlájkolni, hanem átjössz és néző leszel. Zsíros deszkánál az a tapasztalatom, hogy inkább csak átjönnek, beszólnak, elküldenek a kurva életbe, és aztán mennek tovább. Szóval, ha valahogy nem lehet átszívni nézőt, az azzal, hogy beszólsz valakinek. Aztán mondom, hogy lehet nézőt szerezni, de abban lehet, szeretik az emberek, de nem a másiktól szerzed a nézőt. De hát, ha Dezső Bence ekkora bizniszmen, akkor ő megérthetné. Bizniszmen a bizniszmennek. Én csak a pénzért csinálom ezt. Szembeszáll velem, és bebizonyítja mindenkinek, hogy nem vagyok olyan jó, mint az emberek hiszik. És van egy B opció, megpróbál utánozni. Ez a kétfajta irigységreakció van. Illetve létezik egyetlen videós, aki ennek a keveréke, de azt nem is értem. Egyszerre savazni és utánozni. Ő sincs képben a dolgokkal szerintem. Most ez valakinek konkrétan beszólt? Ki az, aki savazza és utánozza? Ha kritizálnak, van az mind irigység, de az irigységnek már vannak különböző szintjei, szóval na. Rossz volt a viszonyunk, de azóta jobban lettünk. Ő egyszer elmondta, hogy mindig is arra volt irigy, hogy mennyire sikeres vagyok, és anyagilag mennyire jól állok. Talán ez az, ami némely nézőnél is kiveri a biztosítékot. Így van, csak ez. Az sikered. Csak a sikered. És hogyha azt mondom Dezső Bence, hogy ötöd annyi feliratkozóra ugyanolyan megtekintéseim vannak, akkor vajon irigy vagyok? Vagy most már akkor elfogadod, amit mondok, annélkül, hogy irigységet látnál bele. Jövő ilyenkorra már többen néznek Bence, mint téged. Akkor is irigy leszek, vagy akkor már elfogadod azt, amit mondanak. Ez csak biznisz, nem kell megsértődni. Én próbálok természetes lenni. Élek, amiben élek, de nem hencegek, és nem is panaszkodom. Talán érdemes itt visszatérnem a tanáromra, aki megbuktatott, mert ez a történet is sokat megvilágít az irigykedés természetéről. És arról is, hogy mi mindenben kénytelen szembenézni egy híressé váló fiatal. És egyszer engem is elkezdett órán kóstolgatni. Hogy láttam már a terepjárat, meg hogy sokan nézegetik. Volt egy Hófehér Honda terepjárom, amit a szüleimtől kaptam. Dezső Bence nem olyan rossz körülmények között jött akkor. Szóval Dezső Bence kapott egy Honda terepjárót. Kimiben. Ez biztos jót tesz a gyereknek, hogy ilyet kap ennyi idősen. Jót tesz a lelki fejlődésének, nem? Ami érdekes a történetben, hogy azóta eltelt 3 év, és ő azóta is azt mesélje a diáknak, hogy mi történt, amikor oda jártam. Hogy én könyörögtem neki, hogy engedjen át. Senki nem hisz neki. De még mindig azt mesél dicsekedve elrettentésre, hogy Dezső Bencét hogyan buktatta meg. Az a világ is körülötte forog, aminek már évek óta nem része. Én nem tudom már ezeket a fejezeteket külön-külön értékelni, mert mindegyik ugyanarról szól. Nincsen nagyon így egy ilyen téma, hanem arról szól, hogy én így, én úgy, én amúgy. Nulla önreflexióval, aki nem szeret, aki nem úgy gondolja, mint én, az amatőr, az irigy, az izé. Akit szeretek, az is tőlem tanul, annak is én segítek. Szóval annyira nem tudtam, hogy Dezső Bencének ennyire ilyen Dezső Bence központú világképe van. 112 oldal, és kb. Nulla önreflexió volt őszintén. Néha volt egy-kettő, de az csak már ilyen nagyon ilyen felületes önreflexió volt. De nem igaz, hogy valakinek ennyi önreflexiója ne legyen, ennyire imádja magát, ennyire piedesztálja, emelje magát. Gyakorlatilag mindenki a rajongója, a politikusoknak, ő tartal előadást a bankigazgatóknak, imádják emberek, naponta ezre nyilatkozik, és amúgy közben konkrétan hazugságok is vannak a könyvben, amik simán ellenőrizhető hazugságok. És aztán azt írja, hogyha már 60 ezeren nézik, az nagyon kínos lesz, és közben annyian nézik. Olyan ez a könyv, hogy én írok egy könyvet, meggyőzöm magam arról, hogy én mekkora király vagyok, és ha ezt leírom könyvbe, kiadom, és emberek olvassák, akkor talán valóságá válik, és talán én is elhiszem. Mert legbelül kurvára félek tőle, hogy nem így van. És miért baj, hogy nem így van? Miért baj, hogy valaki nem tökéletes és tele van hibákkal? Ez az egyik. Másik meg az a bajom bele, hogy annyira ilyen üzlet szinten fogja fel a videózást, hogy mintha a videózás nem is egy művészet lenne, hanem csak egy KFT, amit valahogy be kell indítani és valahogy nyomni kell, és megvannak, hogy mitől működik, mitől nem, de igazából akár ez a könyv szólhatna arról is, hogy hogyan egy MLMS-ről is. Vagy szólhatna ez a könyv hogyan nyitottam egy pékséget. Nagyjából a 99%-a ezt helyettesíthető lenne. Ami meg nem az arról szól, hogy én mekkora sztár vagyok, és hozzám mindenki oda jön, és a szarri nem tudok annélkül elmenni, hogy tizenne ugranának rám. Már elhiszem, hogy igaz, de ki a faszomat érdekli. Csak külsőre, hogy valaki utána fejezetekbe rakta az egészet, meg megszerkesztette, meg ilyenek, így úgy látszik, mintha egy könyv lenne, közben ilyen, nagyon ilyen összebiztoság az egész. De eddig hiányoltam az önreflexiót, és ha valamikor, akkor ebben a fejezetben lehet, hogy el fog jönni, mert rántott iPad, az van ideírva. Sikeres botlásaim, amiket már elkerülök, de kellettek, mert sokat tanultam belőlük. Még a botlása is kellettek. Én azért sok botlásomat ezt utólag azt mondanám, hogy annyira nem lenne baj, hogyha nem történt volna meg. Az első, amikor bedaráltunk egy iPhone-t, és elértünk vele 1,5 millió megtekintést, aztán kirántottunk egy iPad-et, közel 2 millió megtekintés, mint hogyha ez validálna. Ez olyan szintű kritika hullámot generált, mondhatni az egész magyar YouTube-on, hogy az elég megterhelő időszakom volt. Több 10 000, sőt 100 000 ember volt dühös rám. Mindenki rólunk beszélt és öntötte ránk a szitkokat a neten. Dezső Bencének a botlása is milliókat hoznak, szóval a Dezső Bence botlásai nekem a legjobb megmozdulásaim. Ha ezt a headset külföldön megcsinálják, semmi nem történik, de itt nálunk az derült ki, hogy magyar nézők sokkal szenzitívebbek, bármilyen téren szinte 6-szoros, 10-szeres az érzékenységük. A nézők hibája, hogy nem teltem meg ezt. Azt mondom, vigyázni kell, mert van egy furcsa csavar a jelenségben. Az utálkozás ellenére rengeteg új feliratkozó érkezett a csatornánkra, szóval a mi szakmánkban is működik, hogy a negatív reklám is reklám. Igen, ezeket a videókat megbántam. Másik emlékezetes videó a szerencsejátékos együttműködésem terméke volt. Több videóst is megkerestek, tehát többen is elvállalták, viszont én voltam a legnagyobb név közöttük. Körültekintőbbnek kellett volna lennem, mert nem gondoltuk bele, hogy a nézők ettől fel fogják kapni a vizet. De mint a Anfieldnek a bocsánatkérése arra, hogy bocs az origós hirdetés, látom, hogy a nézőknek nem tetszik, ezért nem csinálom. De semmi olyan nem volt benne, hogy jaj, amúgy morálisan tényleg megkérdőjelezhető. Tágabb téma és negatív attitűd másokat leszóló tartalmak problémája is. Erről részletesen mesélek a következő fejezetben. Komolyra fordítva szót, megviselt, amikor 11 millió forintot elveszítettem. Így alakult, hogy segítettem egy nagyon nagy állami kampányban. A magyar ifjúságért értekezlet csinált egy túrát Romániában. Szóval szerves régen szavoltam az egésznek, a sajtóban is lehoztak, hogy én együtt dolgozom a magyar ifjúságért értekezlettel. Ennek több hónapos munkának lett vége az, hogy a pénz igen nagy része nem került kifizetésre. Körülbelül 11 millió forint. Nem becsülték egy kicsit túl a Dezső Bencének a eléréseit akkor? Nem kell fix 5, 10, 20, 30 milliót fizetnetek. Legyen az, hogy én kirakom ezeket a videókat, kirakom Facebook posztokra, és ahogyan csak tudom, támogatom a csatornáimon a kezdeményezést. Megtekintésenként fizessetek. Egy megtekintés legyen egy bani. Erre azt mondta, hogy tökéletes. Csak hogy a vállalkozásaikat jóval túl teljesítettem, nem volt pénzük erre a léptékű nézettségre. Megegyeztünk egy árban, ami talán 500 000 forint volt. Kifizették azt, pedig a megtekintések alapján 11 millió forint járt volna. Mégsem az volt, hogy volt pénz és elvesztette, hanem nem fizette ki 11 milliót, nem tudom mennyi megtekintésre. Ez legyen a legnagyobb bukásod, hogy kis youtuberként nem fizette ki 11 milliót, ami alapból szerintem egy kicsit felbecsült ár volt. Kiszámoltátok nekem, 154 ezer nézettségre kapott volna 11 millió forintot. 154 ezer nézettségre 11 millió forintot kért. Nem tudom, kicsit felülbecsült, felül van ez becsülve, úgy mondom. A politikusok még a tavalyi évben is rám írtak. De elutasítottam. Nem pénz kérdése lett volna, hanem az elvek. Ja, és azt meséltem már, hogy nem csak milliókat veszítettem el, de segítettem másnak az elveszett millióit megtalálni. És még rosszul is jártam. Na, erről beszélt már Dezső Bence, hogy valami jót csinált, vagy mekkora király? Erről még nem is volt szó ebben a könyvben, nem? Nem arról szól az üzleti élet, hogy kedveskedünk egymásnak. A biznisz sokszor hidegen, racionális, vagy legalábbis annak kellene lennie. Érdemes ilyeneket is végig gondolni. Nekem a partner cégem annó 17 éves koromban kifizetett évente 7-8 milliót. Ennyi. És most jön az a fejezet, ami az utálkozókról szól. Jönnek és tűnnek el. Most jön az a fejezet, ami egy nagy arcon köpés lesz nekem, attól félek. Önmagunk szembeköpése és mások leszólása. Több olyan van viszont, akiknek eltorzult a tartalma, annak érdekében, hogy üzletileg tovább építse magát. Bence, nem a egész könyv arról szólt, hogy hogyan kell bizniszt építeni, és erre most itt ezt mondod. Aki azért, hogy a tévébe bekerüljön, nem kis áldozatokat hozott meg, és ezzel borzasztóan rontotta az imidzsét. Van csodrendel éppen? Mert régebben olyan műsorokat szólt le, amikben most jelenleg szerepel. Ez az egyik tünet. A Dancsót renteli a Dezső Bence? Ez igen. Lehet, hogy nem. Csak nem tudok másról, aki ilyen lenne. De az is nagyon szembetűnő, hogy ezeket a régi videókat sorban törli le a csatornájáról. Dancsót rentel! Wow! Respect! Mostan az egész csatornája abból áll, hogy másokat próbál gúnyosan kritizálni, megvetően nevetség tárgyává tenni, így aztán ahhoz képest, hogy régen milyen tartalmakat gyártott, most már egy gyenge C-kategóriás csatornája van. Ami még mindig egyik legnézettebb Magyarországon, és aminek hiába van 1.200.000 feliratkozója, ez a Dancsót rendeli! Ki mondta? 1.200.000 feliratkozóval picivel ér el többet megtekintés, mint én, egy jobb időszakomban. Akkor ne is beszéljünk a fókuszcsoportról, akinek 100.000 feliratkozója van, és olyan megtekintéseket ér el, mint Dezső Bence. Szóval itt egy újabb szereplő van itt. Akkor meg én már majdnem olyan megtekintéseket érek el, mint Dancsó. Nem én mondtam, ja de én. Már nem megnevettetni akar, hanem csak leszólni egy videóst, közszereplőt, hogy ebből králjon megtekintéseket. Először vicces volt, fél év után, amikor már nem került más jellegű videó a csatornára, akkor már kicsit idegesítő lett. Mostanra, azaz kb. 2 évvel később már mindenki rájött. Mindenki látja, hogy bosszantó és a negatív kisugárzású megmondó emberkedés. Figyelj, azért kell ilyen pozitív kisugárzásúnak lenni, mint én. Ez a jövő, a pozitív kisugárzású megmondó emberkedés. Ilyen álcába rakom, én objektív, a munkásságát kritizálom, nem az szemét, így. El lehet adni a proliknak. Ó, én is ugyanúgy gyűlölködöm, csak szépen értelmiség azt elhiggye, hogy te tényleg így értelmesebben kritizálsz, és ha ők elhiszik, majd megvédenek a zsíros deszkától is, ha kell. Mehetünk tovább. Azért nézik sokan, mert a bulvárt szedi elő. De ez egy szint után nem fog fejlődni. Így mások vállára állva, vagyis a kritizált embereket kihasználva, na takar, hogy már azért Dancsó, akármilyen is nem szeretem, nagyobb nézettséget hoz, mint bárki, akit kritizál. Nagyobbakat kritizálsz, akkor irigy vagy, ha kisebbeket kritizálsz, akkor meg a vállukon akarsz... Ez minden kritikát azt lesöprünk. Nem igaz, hogy bazzeg, milyen párharc ez, amikor a Dancsónak az oldalára kell állnom. Bárkinek nekem is menne a marketing generálás. Hát hajrá, mondottam, miközben reakcióvideókat csinálsz zenékre. Vagy nem csak szimpla reakcióvideók, hanem véleményt mondasz. Viszont ha véleményt mondasz, akkor megkockáztatnod kell azt is, hogy néha valami nem tetszik, nem? Vagy csak arról beszélsz, ami tetszik, az meg kurvára unalmas szerintem. De az ilyen esetben nem csak az image torzul, hanem az üzleti modell is problémás lesz. Na itt a fő probléma, az üzleti modell. Ezt aláírom. Nekem nincs is szponzorom, szóval ez igaz. A YouTube megtekintések után a partner cégé a pénz 25%-a, kivéve nincs partner céget, hello. Illetve elég sok cég, elnézést, hogy így kell mondanom, buta ahhoz, hogy bevegyék, hogy az ilyen leszólós, beszólós YouTuber jó, ezért a partnercég segítségével be tudnak vonzani őket együttműködésre. Viszont azért mégis sokan tudják, hogy a videós ultra gagyi, ezért szerintem 5-10 együttműködésnél többet biztosan nem csinál, legalábbis amit én látok. És komolyan Dezső Bence rögtön elért oda, hogy Dancsónak igazából azért rossz, mert kevesebb az együttműködése, mint nekem. Ez milyen fajta faszméregetés, hogy hát objektívan, számokban, amúgy tartalomban sem, egyáltalán nem vagyok minőségi, mint a Dancsó, számokban is jobban hoz, mi az, amiben jobban teljesítek, több az együttműködésem. Lehet, hogy a Dancsnak amúgy egy együttműködés a 10-szer annyi pénzt hoz, de ezt erről ne beszéljünk. De Bence most pont kijátszhatná a Dancsó az irigykártyát, amit te játszol ki mindig, és akkor egy ilyen irigykörforgásba fogunk kerülni. De azt a célt elérte, hogy a tévében szerepeljen, és abból viszont van pénz. Viszont így már nem is annyira, vagy legalábbis félig tekinthető youtubernek. És ki a fasz érdekel, hogy minek tekinthető pontosan. Szerintem a Dancsónak az, hogy a tévében szerepelt, ha tetszik a műsor, hanem semmit nem ártott a YouTube karrierjének. Semmit. Semmit. Nem akarok többé olyan tartalmat gyártani, mivel másokat bántok. Még akkor is így tennék, ha a bennem élő üzletember ezt diktálná, hogy erre kell menni, több irányú pénzt kell termelni, akkor inkább egy újabb, más irányú megújulás lehetőséget keresném. Rendben, attól még más gondolkozhat másképpen. Az, hogy megbántás, attól, hogy, és ez egy híres, imádom azt a mondását a Ricky Gervaisnek, az, hogy megsértődsz, az nem azt jelenti, hogy igazad van. Attól, hogy valaki megsértődik, nem azt jelenti, hogy akkor jaj, bántottam, aki biztos igaza van, mert megsértődött. Na hát, de én se csak úgy csinálok egy videót, hogy Dezső Bence egy idióta, mert csinált egy könyvet az influencerségről, hanem kiolvasom az egészet, és közben elmondom, hogyha valami tetszik, ha valami nem tetszik. Beleteszem azt a munkát, hogy bazeg, ha egy könyvet ír, azt a könyvet végigolvasom. Dancsóra annyira megsértődött, hogy külön fejezetet csinált neki. Nem tudom. Azért a Dezső Bence kioktatja a Dancsó tartalomgyártásból és morális kérdésekből, az nekem mindenképp kicsit furcsa, hogy enyhén fogalmazok. Én úgy gondolom, hogy a magyar YouTube-on 5-10 olyan ember van, aki komolyan csinálja ezt a szakmát, profi és tehetséges is. Egyre többen és több olyat tudnék mondani, akinek van több százezer feliratkozója, de semmi tehetsége. Olyat én is tudnék mondani, Bence. Olyan videókat gyártott, amiket szeretnek az emberek, de nem kell hozzá lelemény, hogy például reakcióvideókat gyárt. Dezső Bence most indította a Dezső Bence 2 csatornát, amin reakcióvideókat gyárt. Ez csak én érzem, hogy a saját magam orbitális szembeköpése? De lehet, hogy engem is rendel. De hogyha szerinted csak reakcióvideókat gyártok, akkor ott vagyunk, ahol a part szakad viccelekkel. Ezek rövid távú videók. Gyors sikerek, abszolút sprint. Magyarországon végtelenül egyszerű megszerezni 100 000 feliratkozót. Éppen aktuálisan felkapják őket, lesz 200 000 feliratkozók, aztán egy év múlva lezuhannak, és lesz 50 000-es nézettségünk. Bence, ez neked ment még magasabbról is ez a zuhanás, ahogy nézem a nézettségeidet. De rendben. Szerintem, ha valakinek van 200 000 feliratkozó, és stabilan 50 000-es nézettségeket hoz, az nem olyan rossz. Aki nem tehetséges, az nem tudja tartósan megtartani a megtekintés számokat. Attól, hogy van 100 000 feliratkozó, de mindössze 30 000-en nézik a videóidat, az olyan, mintha lenne 500 000 feliratkozóm, és 150 000-en se néznék meg a videóm, az kínos lenne, Bence? Hogyha így átszámol, ez kínos lenne? Hogyha ezek szerint akkor a feliratkozóim 30%-a nézni a videóimat, ez kínos lenne, Bence? Mert akkor van egy rossz hírem. Mégis elég sokan vannak, egyre többen, jönnek és tűnnek el. Gyorsan cserélődik ez a közeg. Csak a Dezső Bencék az állandók. Sajnos. Ha meg akarod tudni, ki az igazán tehetséges, követni kell az illetőt 1,5-2 évig, és akkor látszik csak meg, hogy tudja tartani vagy növelni a számait, színvonalát. A youtuber lesz-e valaki, az évek munkája. Figyelj, én pont 1,5-2 éve nyomom, 1000 feliratkozóból most már 110 ezernél tartok. Akkor én most akkor már kiderült, hogy youtuber leszek-e vagy sem? Mert rövid távon lehet, hogy gyorsan felívelők is szerezhetnek YouTube pénzt, de szponzorációk nem lesz. Mert a cégek a top 10 videóshoz mennek. Akkor hozzád például nem mennének, mert te nem vagy a top 10-ben. Illetve ki tudja, lehet, hogy lesz szponzorációk, mondjuk egy év alatt 4, és kapnak mindegyikkel 50-80 ezer forintot, de a katás cégük nincs. Elszámolni nem tudják. Elég sok dolog meggátolja őket. Ha nem csinálnak elég komolyan és tartósan éveken keresztül, akkor nem fognak tudni szponzorációt sem vállalni. Geci, tényleg ebben mérjük, hogy nem lesz szponzorom. Nekem nincs szponzorom. És? Hogy mondta a Krúbi, a raktár koncertre sem megyek, én a streaming lóvéból elleszek. Így vagyok én is, haver. Ja, a YouTube-on, hogyha van nézettséged, akkor YouTube-ból is meg lehet élni. Majd egyszer elmesélem, mi az Bence. Igen, de úgy tudom, hogy a szponzorációban van a pénz. De hát ez van, hogyha sarkos véleményeket, akár politikai véleményeket is válasz, hogy nem kapsz szponzorációt, Viszont, hogyha meg nem vállalnék, akkor úgy érzem, hogy szembe köpném magam. De az, hogy mennyire nehéz befutni, az más kérdés. Valószínűleg ott is könnyű, ja, sehol se könnyű, csak szólok. Lehet, hogy Dezső Bence, te úgy érzed, hogy a körülötted lévőknek könnyű befutni, és ezért könnyű a YouTube-on befutni, de úgy, hogy te nyomod folyamatosan például a Rebekát, vagy a haverjaidat, úgy tényleg könnyű befutni. A nulláról nem olyan könnyű befutni itthon. Például Romániában egy ekkora csatornával és megtekintéssel, mint ami nekem van, szerintem kétszer annyit keresnék. Ha az USA-ban laknék, akkor konkrétan szponzor se kellene, és lehetne 4 házam. Konkrétan átszámolva csak YouTube pénzből keresnék havonta, ha van 5 millió megtekintésem, 20 ezer dollárt minimum. De az a baj, nincs. Jake és Logan Paul, a két testvér 2017-ben minden egyes nap rakott ki videókat, amit naponta több millión megnéztek. Ez egy év alatt 10 millió feliratkozójuk lett. Mind a kedventen vettek egy-egy házat 7-8 millióra. Jake Paulnak 15 ezer négyzetméteres háza van. Még mindig nagyon meghatározóak a YouTube-on. Geci, tényleg erről szól van megint, hogy ki mennyit keres. Ide jutottunk. Ide jutott ez a könyv. Magyarországon ezt megcsináltuk volna, lenne 100 millió 2 év alatt. Az sem olyan durván kiemelkedő, hanem még az sem. 100 millió 2 év alatt? Hát én le se hajolok, bazd meg. Szóval nem is kell ennél nagyobb megtekintés vagy a feliratkozó szám Amerikában, mint ami nekem van. Nem, hogy jól el van az ember, hanem konkrétan akármit megcsinálhat. Ott a szponzorok egy videóra konkrétan kifizetnek simán 10-20 ezer dollárt. Belöntenek több száz millió forintot a cégek. Nincsenek az emberek edukálva, így aztán nem is fejlődünk. Megint csak a pénzügyi részéről szól. Ha csak erről szólna itthon a YouTube, ha csak ez lenne a fő gond a magyar YouTube-bal, hogy nincs benne elég pénz, bazd meg. A mai napig jóval előttünk járnak. Borzalmasan le van maradva a magyarországi közönség. Az a ti hibátok, a közönség van lemaradva, nem a youtuberek. Ott egy 19 éves gyerek uralja az egész román YouTube-ot. Elképesztő. Képzeld el, mintha a magyar sztár magazinokban legalább annyi youtuber lenne, mint tévés celeb. Rettenetesen együttműködő az offline média ezzel a közösséggel. Magyarországon kb. Kirekesztik a youtubereket. Az, hogy 15-ször behívunk különböző influencereket, és újra megkérdezzük, hogy mi ez az influencer szakma, ez szerintem elkeserítő. Lemaradás ahhoz képest, hogy más országokban mi megy. De előbb még nem az volt a bajod, hogy a Dancsó elment a tévébe? Már lesz, hogy elment a tévébe, és közben ki vagy akadva, hogy nem tudod a Best magazinnak eladni a sztoriaidat, hogy mi ez? Azzal egyetértünk, Bence, hogy kiakasztó, hogy a tévében még tényleg ez lesz a fő kérdés, hogy mi ez az influencerség. Nekem is vannak ilyen videóim, de én is nyugati modellek alapján csinálom őket. Átveszem az ötletet, és a saját személyiségemre véleményre formálom. Nyilván ez minden igaz. Ha például akarok csinálni egy 24 éraig mindenre igen mondok barátnőmnek videót, az nem új dolog, azt már megcsinálták Amerikában, igen, és ott is sokszor kurva szar volt. Maga a struktúra ugyanaz, a többiben azonban sok minden változik. Erre kurva büszke lennék, hogy ilyen videókat csinálok, hogy ezt leírom egy könyvbe leírom, hogy ilyen videókat csinálok, hogy 24 óráig mindenre igen mondok a barátnőmnek. Legalább ez egy irodalomtörténeti mérföldkő, hogy ez így le van írva egy könyvbe. Azok az időnk nagyon érdekesek lesznek. A több youtuber fogja elveszteni a karrierjét, mert azt vállalták, hogy pénzért cserébe konkrét mondatokat kell kimondaniuk. De nem úgy ám, hogy szavazz a legjobbra, hanem hogy hajrá Fidesz. Erre több példa is lesz. Na, hát akkor lesz munkám, hogyha a youtuberek elkezdenek hajrá fideszezni. Én azt mondom, hogy az érdekes időszak lesz. Ez nem pletyka, konkrét információt tudok. Az én fülemben minden eljut. Mert az elmúlt 7 év alatt annyi kapcsolatom lett, hogy bármi ilyesmi történik, tudok róla. Hát a Dezső Bence gyakorlatilag, amit a Trónok harcában a pók. Így minden információ így valahogy eljut, és fülébe suttogják. Én se zárkozom el a tévés munka vagy karrier lehetőségétől, de a csatornámat mindenképp működhetném mellette. Most akkor mi baj volt a Dancsóval? Felvetődik a kérdés, ha a tévés jelenlétük miért csak 5000 megtekintést tudta generálni? Azért van ez, mert ez egy tök más műfaj, és nem tudják, hogyan kell ezt csinálni. Mert az, hogy menj be egy műsorba, és mondjál nagyon sok okosat és vicceset, az teljesen más feladat, mint az, hogy egyedül üljél le, legyél a műsor szerkesztő, rendező, producer, operatőr, a vágó, minden legyél. Itt bukik el a történet, itt véreznek el a legtöbben. Ez teljesen jogos a Dezső Bencétől, hogy csomó tévés arc várja azt, hogy csak azért, mert híres, majd a YouTube-on is rögtön befut, de tényleg más hozzáállást követel meg egy YouTube. Ez egy korrekt bekezdés volt. Nem szabad forró hógolyónak lenni. Oklevél Dezső Bence az év Innovatív vállalkozója, oké. Értelmetlen, ha valaki csinál egy egyórás videót, holott a témát vagy műfajt 8 percben meg lehetne oldani. De sajnos sok ilyen videó van. Ezeket szoktam 2-es vagy 4-es gyorsítóval nézni YouTube-on. Nincs is 4-es gyorsító. Mint például Chillsnek a videója az oltásokról? Azt miért nem 8 percben tudtál? Miért kell kifejteni? Címszavakba kell, hogy a paraszt is megértse. Mert olyan szinten lassan és érdektelenül beszélnek, nem figyelnek arra, hogy a néző bealszik a monitor előtt. Én általában igyekszem gyorsan beszélni a videóimban, mert az, hogy valaki megálljon és kicsit gondolkozon, a következő mondaton nem fér bele. Szerintem meg az, hogy néha adsz egy hatásszünetet, az jól tud kijönni. A néző nem unhatja el magát, hiszen szórakozni szeretne. De ha a videós nem szórakoztatni akar, lelke rajta, beszéljen 18 percig egy dologról. Sajnos, vagy nem sajnos, gyakran nézem meg mégis ezeket a videókat, mert alapvetően érdekel, hogy mit csinálnak mások. Tegnap létrehoztunk egy új céget, ami vitaminokkal és italporral foglalkozik. Várjál, ez így a semmiből jött ez a mondat. Oké? Tegnap raktam ki az Instagramon a sztorit, hogy kaphatóak a termékek. A legjobb példa erre az a videó, hogy nagyon sokszor újra vettem az egészet, és rám is írtak, hogy tátott szájjal nézték. Olyan pörgősen és érthetően elmagyaráztam, miről szólnak ezek a termékek, hogy meghoztam az ember kedvét. Nagyon fontos, hogy hogyan közöljük az adott dolgokat. És nagyon fontos, hogy hogyan adjuk el a szutykokat a fiataloknak. Ha a kezdeti indulás nem jó, akkor az algoritmus nem ajánlja. Persze előfordul, hogy kirakom, és nem olyan jó, és csak 150 ezeren nézik meg, havi egyszer van ilyen. Szóval ez az alja elméletek most a Dezső Bencinek. Előfordul, hogy csak 150 ezeren nézik meg egy videóját. Havi egyszer van ilyen, azt írja. Most már ott tartunk, Bence, és pedig tavaly írtad ezt a könyvet, hogy a 150 ezeres megtekintésnek kifejezetten örülnél szerintem. Én nem azt mondom, hogy ez gáz, ez a kurva jó megtekintések, én is ilyeneket hozok. Csak közben meg itt vagánykodsz, hogy az egyszer előfordul, hogy csak 150 ezeren nézik meg a videómat, aztán hoppá. És hullámvasútól se kell megírni. Ha megnézik a videómat 25 ezeren, a holnapit 200 ezeren, akkor aggodalomra semmi ok. Ha folyamatosan mondjuk 80 ezeren néznék a videóimat, akkor már gondolkodóba kéne esnem. Még egyszer. Ha folyamatosan mondjuk 80 ezeren néznék a videóimat, akkor már gondolkodóba kéne esnem. Az olyan hatalmas csökkenés lenne, amit nem engedhetek meg magamnak. Hoppá! Szerez nekem egy Mercedes olyat, ami 30 millió környékén van, de 20-ért megszerzi nekem. Ott szakadt el a cérna. Mondtam, hogy hagyjuk ezt, egyértelműen átverésről van szó, mert ezt nem lehet ilyen olcsón beszerezni. Egy 19 éves Romániában élő haverom Lamborghiniéről pár hónappal korábban készült fotót töltött le, és azt rakta ki. Nyilván a haverjaimnak Lamborghinia van. Ez egy olyan világ, ami bazd meg, nekünk nem egy megfogható dolog, hogy úgy mondjam. Én nem tudom ellenőrzni. Épp egy hónapja volt egy megkeresés egy autóforgalmazó cégtől. Arról akartak meggyőzni, hogy egy nagyon jó díjat ajánlanak, és azon a szinten, ahol én vagyok, üzletileg ezt nem lehet csinálni. Vannak olyan megkeresések, hogy ezt adnak nekem azért cserébe, és akkor tök jó lesz. Ki a faszomat érdekel, ez most már nem írom ezt tovább, bazd meg. Itt, tényleg itt csak izé megy, nagy képűsködés vége ebben a könyvben. Értem, kurvára nagy király vagy, bazd meg, de komolyan erről szól ez az egész könyv. Évi 40-50 együttműködést csinálok, a többi vagy nem jön össze, vagy kamu. Már hitelesnek látom az illetőt, és végig megadom a tiszteletet, és ha minden klappol, elvégzem, amit kell. Ha minden klappol, be fogok hajolni. Be fogok, bazd meg. Mindig van feljebb, ezért is csak magadra figyel. Azért szoktam elfogadni az egyetemi meghívásokat, mert szeretek információkat, tudást, tapasztalatokat megosztani másokkal. Én is megcsinálom ugyan a külföldi videókat, de engem felbosszant, ha kitaláltam valamit, és lemásolják. Ez érdekes. Ez érdekes mondat. Ezelőtt 3 héttel elkezdtem olyan videókat csinálni, amik nem voltak még Magyarországon. Például párkapcsolatos videók. Ilyen aztán tényleg nem volt még Magyarországon, Bence. Ezt most komolyan ezt leírtad? Elkezdtem a 24 órás sorozatomat, és pár napra rá konkrétan legalább 20 videót csinált olyan videót. A párkapcsoló videókat is elkezdték lemásolni. Így van, ezt te találtad ki itthon a 24 órásat. Nem folyik már évek óta ez a csapból. Volt egy minimális ordibálásunk is Bálintan, amikor láttam, hogy mindenki másol engem. Miközben nem másolom a külföldieket, pont. Akkor nem lehet, hogy mindenki egyszerre felfigyelt a külföldi trendekre, és lehet, hogy nem te vagy az alfa meg omega itthon, Bence, bazd meg. Annak kéne örülni, hogy annyira jót csinálok, hogy lemásolják. Elmegyek pisilni, és jön az utolsó fejezet, aztán mindenki takarodjon haza. Mit szóltak ehhez? Mi leszek én évek múlva? És az 5 éves tervem, történjék bármi, nem fogom megváltoztatni. Ha valamelyik reggel úgy kelek fel, hogy van egy ötletem, például van egy kampány, amit meg szeretnék csinálni, vagy bármi hasonló, és az nem mond ellentenek a tervnek, akkor gyorsan meg is csinálom. 5 éves terv. Hol hallottunk hasonlókat? 5 éves terv, az van csak egy felírva, hogy kibaszos csak pénzt keresni. Ez a szponzoráció ellen mondanak? Nem. Nagyon jó, elvállaltam. A célom az, hogy szórakoztassam és lekössem a nézőt, hogy éppen amikor a videómat nézi, ne a napi problémáin és teendőin agyaljon, hanem hogy az a 10-20 perc kikapcsolja őt és sodorja magával. Azt érzem küldetésemnek, hogy sok ember napját átformáljam, és a videóim által pozitív hangulatban menjen tovább a napjuk. Persze szeretném a világot is jobb irányba mozgatni. Na, manapság ezzel ellentétben 5 órát leforgatjuk és küldöm a vágónak. Ahogy mondani szokták, a jó munkához idő kell, csak jelenleg nem így állok. Vettem észre amúgy. Ha maradnak a jelenlegi nézettségi trendek, lesz 650 ezer feliratkozom. Talán 700 ezer is. Talán. Te mondtad, hogy napi 1000 jön folyamatosan. Akkor minimum 800 ezernél kéne tartani egy év múlva. Egy hosszú távú image fejlesztésben vagyok, és szerintem valamilyen szinten sikerül addigra átformálni, és olyanná, amilyennél akartuk. Hogy egy picit 20-as, 30-as korosztályt is be tudjuk fogni. Idén kezdtem el olyan tartalmakat gyártani, és eddig sikerült is, nem látszik semmi olyan, amiért ez egy év múlva ne sikerülne. A munka annyiban változni fog, hogy addigra lesz még legalább 2 vállalkozásom. Hát igen. Remélem, hogy a videóim és ez a könyv is valamennyire át fogják formálni a rólam alkotott képet, mert ebben tényleg olyan dolgokat osztottam meg, amikről azt gondolom, hogy kicsit emberibbé tesznek. Hát nekem tényleg belelátást biztosított a Dezső Bencébe, és nem biztos, hogy nyertesen került ki ebből, nem biztos, hogy pozitív irányba befolyásolta az véleményemet. De hogy milyen videókat fogok csinálni akkor, az nagyban függ attól, hogy hogyan alakul a YouTube szférája. Hogy milyen videókat csinálnak a többiek, mire van kereslet? Nyilván ez határozza meg a kereslet, nem az, hogy én milyen akarok, mi az, hogy célok, megvalósítás, tervek, a kereslet, kínálat. Ez kőkemény biznisz baszadékok. Persze aranyos dolog, hogy én ezt vagy ezt szeretném csinálni, de ezt a nézők nem szeretik, akkor nem fogják nézni. Ha nem lesz megtekintés, nem lesz megkeresés, se pénz. Az elmúlt 7 évben mindig találtam olyan videóformátumot, amiben jól éreztem magam, és szerencsére tök jól alkalmazkodom, mert ha az elmúlt 7 évet nézem, folyamatosan jöttek be őrült trendek, amik megváltoztatták az egész tartalomgyártást. De ez a baj ezzel, Bence, hogy ha mindig a trendek után nyomulsz, akkor mindig csak kullogsz valami után, ahelyett, hogy a trendeket meg azok alakítják, akik azt csinálják, amit ők szeretnének. És előrébb látnak, mint a nézők. A nézők, aki már csak a trendre reagálni tud, az szerintem az kevésbé izgalmas, mint aki nem csak hogy a trendek elébe lát, hanem még alakítani is tudja, vagy akár ellene menni. De ez az én véleményem. Az, hogy valaki minden egyes nap bekapcsolja a kamerát és felveszi, hogy mit csinált aznap, effektíve 2017-ben jött be. Hát ezzel készén eztet vitatkozna. Az biztos, hogy lesznek komolyabb hangvételű videóim. Egy újabb projektünk Bálinttal. Podcastet fogunk indítani. Milyen eredeti? De csak nehogy azt mondod utána, hogy mindenki miattad kezdett podcastet indítani. Még azok is, akik 10 éve elkezdték ezeket elindítani. Olyat is csinálnék egyébként, hogy kimegyek a nézők által legkedveltebb megválasztott színésze és szemetet szedünk. Kíváncsi az, melyik színész az, aki ráír a Dezső Bence, hogy jössz velem szemetet szedni, és így... Mi lenne, hogyha inkább nem mennék, és teszünk is valami jót, de úgy, hogy az szórakoztató is. Az egyedi is lenne egyébként. Marci already did it, szóval Fanmade Maker már megelőzött a szemétszedésben. Másfelől ez nekem ilyen felszínes, hogy jaj, azt mondják, hogy legyek komolyabb, meg felelősségteljesebb, és akkor szemetet szedek, és ezt sikerült kitalálnom, és így jó. Annyira felszínesen értettem meg, hogy mitől lesz valami tartalmas, hogy borzalmas. Szeretnék energiát belefektetni, úgy rakni ki egy produktumot, hogy abban munka van. Most leülök, megcsinálok egy TikTok videót, a csaj kirakja a fenekét, 300 ezer megtekintés. Tudod, mint amikor gazdag leszel és veszel egy sportautót, és egy hét múlva úgy ülsz az autóban, hogy remek. És én is egy kicsit belefáradtam ebben. Tudod ezt az érzést? Veszel egy sportautót 20 millió, és utána úgy ülsz benne, hogy na, remek. Nem? Tudod ezt? Így, tudod. Tudod, nem? Tudod! Hogy ne tudnád? Mindenki bele tud ebbe gondolni, és együtt mondjuk, tudom milyen, kurva szal. És én kicsit belefáradtam ebbe. Ebbe ki nem fáradna bele? Ebbe ki nem fáradna bele? Vesz egy új sportautót, és ott üzben egy hét múlva, hogy remek. Tudod. Hát tudod. Példaként veszünk mondjuk Balázsékat a reggeli műsor, akkor azt látjuk, hogy amellett, hogy velük nincs gond, a sztori kezd elfáradni. És csak azért hallgatja őket annyi ember, mert nincs más. Persze, hogy torony magasan vezetnek a reggeli hallgatottsági adatokban. Na, egy beef. Na, hogy nem kapcsol az ember másra. Max ott felejti a rádiót, és nem is hallgatja. Félreértés ne essék, nem egy reggeli műsort szeretnék gyártani, de én úgy gondolom, hogyha őket hallgatja 1,5 millió ember, akkor biztos vagyok benne, hogy 100-200 ezer ember, akit érdekelne az új podcastem is. Csináld meg, bazen, ezt meglátjuk. Anyukákat például, akik bekapcsolják a podcastot, és meghallgatják, hogy ki mit mond. Hát most komolyan erről az utolsó pár oldal, hogy a podcast írjon magyarázat, amit még el se kezd el. Mert annyira hirtelen, annyiféle irányban mozdul el a világ, hogy nincsenek és nem is lehetnek trend előrejelzések. Hát, hogyha valaki csak a trendeken lovagol, és csak úgy tud nézettséget szerezni, hogy trendeken lovagol, annak tényleg ez lesz a fő stressze. És hogyha valaki meg megtalálja a saját hangját, és hogy mi érdekli, akkor meg talán nem érdekli annyira. Például, ha Budapest tehát megveszi a tévé, akkor az egész karrierter módosul. 2 év múlva az is elképzelhető, hogy a tévében leszek, mondjuk saját műsorral. Vagy akár az is lehet, hogy 2 év alatt annyira felépítem a családi vállalkozást online részlegét, hogy teljes időben azzal foglalkozok videózás mellett. Tényleg többféle opció van. Az is lehet, hogy 2 év múlva lófasz se fogsz érdekelni, ezt az opciót is meg kell azért hányni vetni, vagy ez elképzelhetetlen? Tök jó, gyerek voltam még, de próbálok felnőni, és azon értem pozíciálni magam. De ez nekem organikusan sokkal jön. Felnövök, és valahogy a tartalmaim velem nőttek. Nem az, hogy jaj, bár azt hiszem felnőttem, akkor valahogy úgy kell pozícionálnom magam. Na mindegy, ez fordítva szerintem nem nagyon szokott sikerülni. Megjelenek mondjuk egy gálán, ne úgy nézzenek rá, mint a 15. vlogger gyerek. Igazából ez a cél. Ez kurva fontos, hogy egy gálán hogy néznek rád az idióták. Úgy vettem házat, hogy 5 év múlva elköltözöm. Ez azért fontos, mert ebben mérem, hogy tudok-e haladni, vagy nem. Mert 5 év múlva eladom a házat, és beköltözöm egy szebbe, nagyobba, jobb környékre. Azt mondtam magamnak, hogy 5 év múlva el fogok készülni, és 25 év múlva építek Budán egy házat, és pont kész lesz addigra, ezek pénzügyi célok. Kurva szomorú élet, ahol ebben méri, hogy még jobb környéken, még jobb ház. Ez az élet, az, ami egy kibaszott, szomorú élethez vezet, hogy a pénzügyi dolgokban méred, mert ott annak tényleg nincs teteje. Tényleg nincs teteje. Ez a fogyasztásban mérem a sikereim. A fogyasztásban, aminek tényleg nincs teteje. Szóval, hogyha megveszem a parlamentet, akkor utána azzal se leszek elégedett, mert 5 év múlva már a Fehérházat kell majd megvennem. Ez egy kibaszott, káros hozzáállás az élethez. És nem, mindenre vezet, csak boldogságra nem. És ha pici szikra van abban, hogy Magyarországon híres lesz xy.com, akkor azonnal át kell menni oda, és olyan tartalmat gyártani, ami azon megél, ami ahhoz passzol. Addigra azt se tartom elképzelhetetlennek, hogy lesz 10 cégem, most van 3 darab, 22 évesen, hogy ahogy az elmúlt 7 évvel sikerül megszerezni a 10 éves korosztályt úgy, hogy sikerül a köztudatba kerülnöm 25-38 éves nézők között. Mi a kecit olvaszok? Mert tényleg nem értem, hogy ezt kell olvasnom, hogy ez az vége, ez a nagy konklúzió, hogy mi lesz a Dezső Bence, milyen korosztályt tud majd megszólítani, mert pánikban van, én nem fog tudni ennyit keresni, bazd meg. Mindenképp arról fognak szólni a következő évek, hogy plusz 10 évet menjünk felfelé a követőtábor életkori sávjában. Az a érzésem ez a könyvben, mintha befektetőinek egy előadást tartana, bazd meg, hogy a Dezső Bence brand. Mi van a Dezső Bence brandben hosszú távon? És itt van a fél éves befektetői tájékoztatom. Ez a könyv. Nem az, hogy semmi igazán személyes nincs, ez itt a befektetői tájékoztatom. A stockholdereknek, bazd meg. És ha már szóba jött a 10 év, hol leszek én 10 év múlva? Állatorvostól az állatkerti gondozóig gyakorlatilag bárhol lehetek. Hát állatorvoshoz azért egy egyetem nem ártana majd. Bár tudom, hogy neked mesterdiplomát akartak adni, úgyis, hogy nem voltál BSC-n, szöszölnék egy hetet egy munkával, vagy egy hónapot. Nagyon élvezném. De jelenleg nincs erre lehetőségem. Á, nincs, bazd meg. Nincs. Neked tényleg. Valakinek megvan minden lehetőség itt, hogy minden kibaszott dologra, az a például a Dezső Bence, meg a Henry Kettnerék, akiknek tényleg, hogyha szarnak, azt is lehetne szponzoráltatni, de neki nincs lehetősége jó tartalmat gyártani. Más, akinek egy kibaszott szponzoráció nincs egész, az be ezek tud csinálni értelmes videókat, de neki nincs lehetőség. Egyszerűen szállítani kell a tartalmat. Ne idegesítsél már, Bence, milyen kifogások ezek, basszus. Fú, de jelenleg nincs lehetősége, mert se pénzügyi szabadságom nincs meg hozzá, what the fuck, se olyan csapatom, akivel ezt kivitelezni lehetne. Van vágod és operatőröd, mi kell még a minőségi tartalomhoz? Ahogy itt és most látom a dolgokat, a következő 3 évben a jelenlegi youtubereknek több mint a fele ki fog kopni. Lesznek majd új generációk, és ha lesz új platform, új csoda gyerekkel, nincs esélye elérni az 5000 követőt, mert ott lesz a szerződés előtte. Leszerződtetem. Nem értem ezeket az utolsó sorokat. Leszerződtetem, és én egyengedtem tovább a karrierjét. De ezek csak fantáziák. Meglátjuk, mit hoz a jövő. Vége. Nehéz megszólalni, de kiolvastam, hogy egy nap alatt ilyen hosszú könyvet még nem olvastam el, főleg úgy, hogy felolvastam az egészet. Szerintem fejlődött a felolvasási készségem. Én amúgy, amit meg akartam fogalmazni véleményt, nagy részét már megfogalmaztam közben. Megpróbálom pár másodpercben összefoglalni, de ez a könyv, hogyha irodalmi szinten nézzük, nem volt túl irodalmi nyelvezete, nem volt túl választékos a szöveg, vagy sokszor a mondatok is nem voltak túl irodalmiak, maradjunk ebben. Nyilván utólag szépen meg lett szerkesztve, meg szép, a kinézete szép a könyvnek, bár nyilván egy kicsit így össze van nyomva a margók, hogy hosszabb legyen, de értem. A felépítés az nekem nagyon egy kicsit ilyen kusza volt, hogy úgy mondjam. Össze-vissza csapongott, én nem éreztem egy túlságosan tudatosan megszerkeztem az egészet. Szóval sok téma újra és újra előjött, visszament, odament, én ismételte magát. Csapongó volt. Az írás, de hát az első könyved Dezső Bencének, szóval ilyenben még fejlődhet, ha akar. A tartalma az meg ez olyan volt, mintha Dezső Bence ego tripje lett volna, amit most így 8 órán keresztül hallgatnom kellett. És az egész, ha visszaemlékszem, arról szól, mintha arról szól, hogy ő a mekkora király, hogyha hibázik, akkor még az is igazából az direkt van, vagy ha nem is direkt, de hogy politikusoktól kezdve bankigazgatókon keresztül mindenkinél okosabb, mindenkit ő oktat, mindenki, volt egy-két hibája, de az kinek nem, de nem, és nulla önreflexiót tapasztaltam ennek. Szóval azt gondolom, ennél azért biztos, hogy több önreflexió lesz benned, de nem, szóval szerintem ezt, ha más írta volna meg ennyire felszapósan, az is kínos lett volna, de hogy a Dezső Bence magának írt egy ekkora felszapó könyvet, ez nagyon furcsa nekem. Ilyen szinten nem lett senki elájulva magától, úgyhogy vagy mégis annyira el van állulva magától, vagy magát próbálja meggyőzni, másokat próbál meggyőzni, hogy ha szeretsz, ha nem, azt el kell ismered, én kibaszott nagy bizniszmen vagyok, és értem a szakmát kívülről, belülről, úgyhogy erről most meg foglak győzni. De hát ki az, aki egy Dezső Bence könyvet elolvas, az is egy jó kérdés nekem. Melyik korosztályt érdekel ez pontosan? Legszomorúbb az egész könyvben talán az volt, hogy az egész elszomorítóan bevallottan neki a YouTube az csak egy biznisz. És ezt megértem, hogy egy csomó embernek ez így megy, de ezt azért ennyire nyíltan nem szokták vállalni, hogy igen, próbált ezt enyhíteni, de a végén az jött le, hogy a minden döntése mögött számító biznisz érdekek vannak, és mindent úgy mér ahhoz, a többiekhez képest, hogy na jó, miben vagyok jobb, nekem mennyi együttműködésem van, mi mennyi pénzt hoz, mi mennyi nézettséget vagy feliratkozót hoz, és sajnos ez a hozzáállás, amit a videóiban látok, az még foghattam volna arra, hogy egyszerűen csak nincs mostanában kreativitása, vagy ilyenek, de közben meg ezek szerint neki sosem volt igazán önkifejezése, YouTube sosem volt igazán egy eszköz, amivel valami üzenetet el akar juttatni, amivel valami érdekes dolgot akart létrehozni. A videózásnak annyi érdekes része van, de annyi érdekes része, és mégis 90%-ban, amikor nem arról szól, hogy mekkora király vagyok, akkor 90%-ban akkor arról szól, hogy a biznisz így, meg a biznisz így fontos, meg a biznisz ilyen jó. Miközben a videózásnak, én azt mondanám, az lenne egy érdekes könyv, hogy videózásról, meg influencer létre, amikben egy sokkal több személyes sztori van, ami nem arról szól, hogy mekkora király vagyok, hanem én őszintő belső vívódásokat mond el. Ez a Dezső Bence, amin végigment, arról biztos lehetne érdekes belső vívódásai lehettek, de itt minden csak így érintőlegesen, és mindennek csak az volt a tanulság, hogy igazából mekkora jól kezeltem ezek a dolgokat, mekkora király vagyok. És nem voltak ilyen őszinte igazán őszinte pillanatok szerintem. Nem mert igazán nyitott lenni. És arról szólt, hogy ő igazából egy bizniszmen, nem egy videós, nekem ez jött le. Mert hogyha videós lenne, akkor nem erről szólt volna, hogy a biznisz részéről 90%-ban. Mert számomra a videózás, és látszik, hogy én vagyok a Wolfass, mert én sokkal kevesebbet keresek YouTube-ból, és sokkal kevesebb szponzorom van, de nekem, hogyha videózásról írnék könyvet, akkor az 90%-ban, 95%-ban a videózásról szólna, és 5%-ban szólna a bizniszről. Még hogyha a biznisz annyira addigra meg is tanulnám, de ez nagyon látszik, hogy más a videózás az a hozzáállása, és láthatóan egy ilyen hozzáállásra is lehet óriási nézettségeket, meg bizniszt építeni. Érdekes, ha valamihez úgy állsz, hogy ez egy biznisz, azt lehet jól csinálni bizniszként, csak számomra, hogy művészethez ennyire analitikusan, ennyire bizniszként tekintünk rá, ennyire csak a nézettség és a pénz maximalizálásáról szól egy művészet, akkor nálam ez szomorú, és valahol visszás nálam. De nagyon sok embernél nem, ezt elfogadom. Ja, úgyhogy ne rám hallgassatok. Következő az lesz, hogy mint tudom, hogy nagy változás van a csatornáján, úgyhogy megnézem, mi is az a nagy változás, úgyhogy még nincs vége ennek, még nincs vége. Ő az egyik legnagyobb magyar videós, úgyhogy kire elmeszhetem, nem? Ki is fogom. Az, hogy ami ízlésbeli különbség sokszor az úgy látszik, hogy egyfülök hozzáállásbeli különbségekről is árulkodik a Bencés köztem, vagy a Bencés egy csomó ember közt. De lehet, hogy úgy, hogy bizniszként állunk hozzá az élethez, úgy lehet, hogy nem égsz ki, mert nem rakod bele a lelked. De ha nem rakod bele a lelked, akkor meg ilyen lelketlen lesz az egész, mint ez a könyv is. És elszomorít, hogy a Dezső Bence ezt adja a fiataloknak, hogy igazából másodpercig nem éreztem a könyvben a videózás szeretetét, a videózást, éltetést, hanem az egész a kurva bizniszről szólt. Minden, hogy hogyan tudod a pénzt maximalizálni, és ez a fiatalok példaképe, ez az ember. Vagy hogyha ez is, akkor legalább miért kell ebből könyvet írni? Csak egy 5000 forint, ez egy kurva drága könyv. És ahhoz képest minőségileg, tartalmilag nagyon-nagyon erdja egy másik 5000 forintos könyvhez képest. Szóval igazából ez a könyv is olyan volt, mint egy Dezső Bence videó. Egy újabb út arra, hogy pénzt szerezzen. De hát hibáztathatunk egy üzletembert, hogy csak pénzt akar szerezni?